الحمد لله رب العالمين. Hoca efendi şeye bakar mısın mikrofona? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu azim. Geçen hafta hatırlarsanız bir toplumun kendi içinden kendini kemiren kurçuk liderler ürettiğini söylemiştik, anlatmıştık ayeti kerimeden. Bunlar kendilerine efendim yapıyorlar bu işi aslında diyorlar. Onlar da farkında değiller demişlerdi. Demişti inşallah. Bu geçen hafta son ayetimizde hatta bir et parçasını örnek vermiştim. Et dışarıda kalınca kurtçuklar çıkıyor demiştim. Bir toplum da kendi manevi değerlerine sahip çıkmayınca, kendi bağımsız siyasetini yapmayınca orada bir takım kurtçuk liderler çıkar, kendi çıktığı toplumu kemirmeye başlar. Bu örneği böyle vermiştim. Şimdi bu insanlar, yani bu kibirli liderler veya o toplumun önde gelenleri kibirli oldukları için peygamberimize gelen ayeti veya peygamberimizin seçildiği peygamber olarak seçilmesine şöyle derler. İşte bugünkü vaazımız bu ayetten başlayacak. Ve idâcâetum ayetum. Onlara bir ayet geldiği zaman manevi döneceğim geriye. Gâlu len nu'mine. Biz inanmayacağız. Asla. Hatta nu'ta mitle mâ nu'tiye Resulullah. Allah'ın peygamberlerine verilen ayet gibi bize verilmedikçe biz asla iman etmeyiz. Allahu Allah e'lemu bilir. Haytü yec'alü risalet. Kendi peygamberliğini kime vereceğini Allah bilir. Allah tayin eder. Seyusibullezine ecramu. Suç işleyenler suçlulara isabet edecektir. Sahar bir alçaklık. Sığar küçük demektir aslında Arapça. Sığarın aşağılık, küçüklük azabı. İnde Allah'ın Allah katında ve azabu şedidun. Ve şiddetli bir azap vardır. Bima kânû yentûrûn. Efendim, yaptıkları o entrikalardan dolayı, peygamberlere kurdukları o tuzaklardan dolayı onlara şiddetli bir azap vardır. Bu dünyada da küçültücü, aşağılayıcı bir azap var dedi. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Onlara bir ayet geldiği zaman ayetten kasıt nedir? Mucize olabilir. Ayet, Kur'an ayet. Kur'an bir mucizedir. Bir ayet geldiği zaman bu kibirli efendim Mekke'nin ileri gelen o kurtçuk liderleri, kurtçuk şeklinde olan liderler dediler ki o peygamberlere verilen ayet gibi bize bir ayet verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz. Efendim dediler. Onların bu söylemini Allah bize aynen aktarıyor. Şimdi burada bu sözün içerisinde şu var. Bir, bu adamlar ayetin ne olduğunu biliyor. İki, bu adamlar peygamberin ne olduğunu biliyor. Bu böyle kültürleri var ya. Ta bunlar zaten İbrahim Aleyhisselam'ın torunları olduğu için o zamanlar onlar peygamberlik müessesesini biliyor. Peygamberlere diyor, bir peygambere demiyor. Yani peygamberlik efendim sürecini biliyor. Bu müesseseyi biliyor. Evet, ayette diyorlar. Bize verilmedikçe iman etmeyiz. Yani peygamberliğe biz layıkız. Zuhruf suresinde olduğu gibi. Bu iki şehirden büyük bir adama verilmesi gerekmez miydi bu peygamberlikte? Verildi bu Hazreti Muhammed'e, bu yetime, bu fakire, zavallıya verildi bu peygamberlik dedi Zuhruf suresinde. Bu iki şehirden birine verilecekti. Büyük bir adama verilecekti. Bu ileri gelenler var orada. Dediler. Burada da böyle dediler. Kibir yaptılar. Yani bize de verilmesi lazım. Ya bize neye verilmesi? Peygamberler biz de ayetiz ya. Onlara verelim, bize verilmedikçe biz iman etmeyiz. Şimdi biz iman etmeyiz ifadesi len nu'mine asla ever never. Asla iman etmeyiz. Ne anlama geliyor bu? Biz iman etmeyiz. Burada Allah-u Teala yani kulun iman etmesine özgürlük veriyor. Kendi kararıyla. Kendi seçeneğiyle iman ediyor yani. İman etmem diyor. Bak bu seçeneği var ya. Bu seçeneği Allah tanımış ona. İman etse de kendi iradesiyle edecek. Etmese de kendi iradesiyle edecek. Demek anlamına geliyor bu. Bu sefer Allah-u Teala onlara cevap veriyor. Diyor ki Allah elçiliğini, risaleti, peygamberliğini kime vereceğini Allah daha iyi. Yani bir peygamberlik bir toplumda lider olmak, büyük olmak, zengin olmak, toplumun sosyolojik anlamda ilerisinde olmakla peygamberlik tayin edilmez. Onu şunu bileceksiniz. Yani bu adam büyük bir adamdır, bu bayraktar hoca, efendim bilim adamıdır, bu cennete gidecek diye bir olay. Çöpçü benden daha iyi. Çöpçü benden daha iyi makamda olan. Yok öyle. Yok öyle. Peygamber de öyle seçiliyor. Efendim, bu cennete gidecek olan adam da ameliyle gidecek. Yani sen nerede olursan toplumda ol. Büyük adamsın, yöneticisin, şusun busun da cennete gideceksin, baş köşeye oturacaksın diye bir olay ya. Orada amel çalış. Amel. Burada da Allah Teala diyor ki ben seçerim. Bu, ben insanın bu toplumda liderdir diye onu peygamber yapayım diye bir olay mı? Böyle bir ölçüt yok. Şimdi bu insanlar böyle konuştular ya diyor Allah Teala ve böyle entrika yaptılar ya peygamberlere tuzak kurdular. Ayetin sonu yemkuru tuzak kurmak anlamına geliyor. Şimdi bu adamlara diyor Allah Teala küçültücü bir azap vereceğim bu dünyada, ahirette de şiddetli bir azap var onlara. Bu yaptıkları entrikadan dolayı. Niye entrika yaptılar? Benim peygamberlerime, benim ayetlerimi küçük gördüler. İnanmayın dediler. Benim ayetlerimi hafife aldılar. Ben de seni hafife alacağım. Bak, ben de seni sagar azabıyla cezalandıracağım. Ve nitekim öyle oldu. Ve nitekim peygamberimizin hayatında da ne oldu? Tarihte de öyle oldu. Yani Musa Aleyhisselam zamanında öyle oldu. İbrahim Aleyhisselam zamanında öyle oldu. Oldu, oldu ya. Dolayısıyla her halükarda Allah'ın dinine, vahyine karşı çıkanlar küçülmüştür bu dünyada. Küçülmüştür. Rezil olmuştur. Bu evrensel ayet. Bu her yerde mamül olacak. Ve öyle. Ve bu sadece bu değil. Benim ayetlerime, benim peygamberlerime entrika yapmanın ahirette de cezası. Hem bu dünyada hem ahirette cezası. Demek ki bazı ibadetlerin, günahların, yanlışlıkların sadece bu dünyada cezası olur. Bazılarının ki sadece ahirette olur. Bazılarınınki hem ahirette hem dünyada, hem ahirette hem dünyada olur. Mesela namaz kılmazsan, oruç tutmazsan ahirette bunun cezasını görür. Bu dünyada ceza verilmez. Suç değildir çünkü. Ama zina yapmanın hem bu dünyada cezası vardır hem ahirette. Anlıyor musunuz? Bu da böyle. Yani Allah'ın peygamberine entrika yapmak, tuzak kurmak, Allah'ın ayetlerine tuzak kurmak hem bu dünyada hem ahirette cezası vardır. Yani bu dünyada cezayı çekmekle ahiretteki ceza ortadan kalkmıyor. Yani misalini verdim size. Yani adam hırsızlık yaptı, birinin hakkını yedi. Değil mi? Mesela. Cezası bu dünyada var. Suçtur çünkü. Dünya hukuku bakımından suçlu cezasını görür. Ama bu dünyada cezasını görmek demek ahirette bunun işi bitti anlamına gelmez. Ta ki helallik alarak. Helallik almadan onun günahı devam ediyor. Çünkü ahirete uzanan şeye günah deriz. Bu dünyada olan suça ise dünyevi suç deriz. Evet. Devam edelim. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ kimi Allah isterse اَنْ يَهْدِيَهُ hidayete götürmeyi, doğru yola götürmeyi isterse يَشْرَى açar صَدْرَهُ göğsünü لِلْاِسْلَامِ İslam'ı açar. Kimi Allah-u Teala hidayete yani doğru yol götürmeyi murad ederse, isterse onun göğsünü İslam'a açar. Ayeti bitireyim, açıklamasını yapalım. Ve men yürid kimi isterse en yulillahu sapıtmak isterse yecal kılar sadrahu onun göğsünü laybikan haraca çok dar kılar. Çok dar. Daraltır. O kadar ki ennemâ yessa'adu fissemâ. O göğsün daralmasıyla sanki göğe çıkacakmış gibi bir hal alır. O insan nefes alamaz hale gelir yani. Öyle. Oksijeni tükenmiş bir yerden düşünün yani. Öyle oluyor. Neyse açıklayacağız. Kederlik işte bunun gibi yec'alullahu rikse Allah-u Teala pislik atar. Alellezine la yu'minun iman etmeyenlerin üzerine pislik atar. Yani inanmayanları murdar kılar. Manasına geldim. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Burası çok önemli. Efendim burada çok çok manevralar olmuş. Manevralar. Öyle işte bu bazı alimler böyle cımbızla ayetleri aldıklarından Allah'ı zalim yapıyor. Diyor ki Allah kimi isterse doğru yola götürür. Onun göğsünü İslam'a açar. Kimi isterse sapıttırır. O zaman Allah'ın sapıttırdığı bir adamın suçu ne? Mahşerde niye Allah-u Teala'nın sorunu tutsun? Sen beni sapıttırdın. Ben öyle diledin ya Rabbi. Muradın neydi? Dedin ki bu adamı sapıttıracağım, beni sapıttırdın. Niye sorumlu tutuyorsun, niye ceza veriyorsun diye sormaz mı? Sorar. İşte bu ayeti böyle aldığın zaman, bunun arkadaşları var. Bu arkadaşlarla bir araya getirmediğin zaman böyle hatalı bir durum çıkar ortaya. Şimdi İşte manevra burada önemli. Buradaki ayetlerle yani bir önceki ve bir önceki daha ayetler şöyle üç tane ayeti almamız lazım. Yani geçen cuma günü yaptığımız ayetleri almamız lazım ki bu ayeti anlayalım. Şimdi orada ne dedi Allah-u Teala hatırlayın. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Öyle okumadık geçen hafta. Bundan 3 ayet önce ne diyordu Allah-u Teala? Ölüyken, ölü ve onu, o ölüyü dirilttik. Ve bu adam bir nurla insanlar arasında, bir ışıkla yürüyor. Bu adam karanlığın içinde olup da orada çıkamayan adama benzer mi demişti? Bak, karanlığın içinde olup da çıkamayan adam, oradan çıkamayan adam. O karanlığı Allah koymadı onu, kendisini koydu o karanlığa. Ve çıkamıyor orada şimdi, gücü yetmiyor. İşte bu adamı Allah-u Teala ben sapıttırırım diyor. Yani karanlığı tercih eden adam, anlıyor musunuz? Karanlığı tercih eden adam ve oradan çıkmak için de bir gayreti, bir çabası olmayan, zihni ve gönülsel bir çıkış çabası olmayan bir adamı diyor Allah-u Teala ben sapıttırırım. Kul yapıyor, kul bir iş işliyor, ondan sonra ne dedi? Benim peygamberlerime entrika kuran, inanmayan. Bak, şimdi biraz evvelki ayette entrikayı kuran, düzen kuran, efendim, ve inanmayan, inanmam diyen o adamı sapıttırıyor. Demek Allah-u Teala zulüm yapmıyor. Bizatihi kulun yaptığı iş öyle istiyor. Öyle istiyor. Gereğini yapıyor Allah-u Teala. Ne istiyorsan onu verirsen. Anlıyor musun? Ne istiyorsa onu verir. Senin isteğin Allah'ın senin gönlünü daraltmak yönündeyse, işlemlerin, imansızlığın, küfrün, entrikaların senin o yönde çalışıyorsa, o yönde veriyorum sana diyor. Buna çok çok ciddi bir konu. Çok. Şimdi bu ayetin bir çözümü de Zümer suresinde gideceğiz. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah-u Teala kimin göğsünü İslam'a açtıysa o Allah'tan bir nur, bir ışık üzerindedir. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Gönlü Allah'ı hatırlamaya, Allah'ı düşünmeye, Allah'ı anmaya karşı katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Bu iki adam bir mi? Ha, kendi gönlünü Allah'ı hatırlamaya katılaştırdı. Suç kimde? Kulda. Ha, o zaman senin gözünü dağıtırım, sen göğe çıkacak bir gibi olursun. Yani sen öyle katılaştırdın gönlünü, Allah'ı hatırlamadın, beni anmadın, sen işlerinde beni hatırlamadın, hiç. Ya kardeşim, delikanlı kızla anlaşıyor, nişanlanıyor. 2-3 hafta gitmediği zaman da, görmediği zaman da o kız ne diyor? Bu adam benden vazgeçiyor diyor da, demiyor o. Niye gelmiyorsun diyor da, öyle değil mi? Ha, bunu biliyorsun da, bunu biz yaşıyoruz, bunu demek istiyorum yani. Doğal olarak, fıtrat olarak geçiyorum. Allah'ı hiç hatırlamıyorsun kardeşim. Kulum ne oldu diyor. Kayboldu. Var mı geçti benden? Demez mi? Anladın mı? Ne güzel misal veriyorum da. Öyle ya, nişanlısı veya sözlüsü kızı görmeye gitmezse bir hafta, iki hafta, üç hafta, beş hafta, bir ay. O kız ne düşünür? Bizim nişanlı gitti, bizim sözlü gitti daha. Demez mi? Yalan mı? Yalan mı yani? Değil de, hocam ben biliyorum işin içini de. Şimdi de. Allah-u Teala hiç hatırlamıyorsun, katılaşmış senin gönlün. Sen katılaştırdıysan ben de mühürlüyorum senin gönlünü diyor Allah-u Teala. Da ne yapayım? Öyle işte. Şimdi burada buyuruyor ki benim kulum iyiye doğru gidiyor. gidiyor. Tercihini Allah'tan yana kullanmış. Allah'ını hatırlıyor. O zaman benim muradım onun göğsünü İslam'a açmak. Ben muradım o. Benim kulum bana bir adım attı. Bana da Allah görev olarak kendime görev veriyorum diyor Allah. Kendimi görevlendiriyor. Bu kulunun göğsünü İslam'a açacaksın diyorum. Kendimi açıyorum diyor. Allah kendine görev veriyor. Ha? Çünkü kul öyle iş yapıyor ki, niyetini o kadar güzel yapıyor ki, efendim, Allah diyor ki, yani yakışır mı şimdi? Bu adamın göğsünü açmam lazım diyor bu kulumun İslam'a. Burada İslam'ı açıyor, orada diyor ki İslam'ı açıyor ve Allah'ından bir nur üzeri oluyor. Burada o nuru demedi. Orada dedi onu, Zümer suresinde dedi onu. He! Şimdi orada o ayeti kerimeden o nur, nur, nurundan bir çıkarım yapabiliriz. Ne o? Şimdi Allah-u Teala birkaç tane ayette var. Bir tanesi Tövbe suresinde, bir tanesi de Saf suresinde bu ayetlerin. Yuridullahu en yutfi'u nurallahi. Öteki de li yutfi'u nurallahi. Birinde en yutfi'u nurallahi. Ne kadar ufak farklar var. Çok küçük. Efendim? Yuridune li yutfi'u. O kafirler diyor söndürmek ister. Nurallahi Allah'ın nurunu. Allah'ın nurunu söndüren adamı Allah-u Teala nur üzerine tutar. Bak, o ayette buraya getiriyorsun. Onun göğsünü İslam'a açma. Şimdi diyor, bazıları diyor, böyle gelip diyor, ağızlarıyla diyor, liyutru, liyutru yahut en yutru. Yani böyle üfürmek manasına, mumu söndürmek anlamına geliyor. Böyle üfürdün, söndürdün, kibriti söndürdün. Buna tafa, tıf derler bunu, emrim söndür. Ya ağızla üfürerek güneş söner mi ya? La yeryüzünde üfürerek güneşin ışığını söndürebilir mi? Benim nurum da böyledir. Bu Kur'an güneştir. Sen bunu üfürerek söndüremezsin ya. Tabii bu üfürmenin anlamı yani makale yazarak, konuşarak, kitap yazarak bu kalemin ucuyla da üfürüyor adamlar şimdi. Bu sadece ağzıyla üfürmüyor ha. Yani kalemin ağzıyla da üfürüyor ya. Makaleler yazıyor, kitaplar yazıyor, İslam'ın aleyhinde yazıyor, babam yazıyor, de babam, de babam. Ha. Şimdi o bu ayetleri de o Zümer suresine getiririz, onu da alınca duruyor kabriye. Demek ki kul Allah'ın nurunu, Allah'ın İslam'ını, Allah'ın dinini söndürmeye çalışırsa onun gönlünü İslam'a açmak. Bu kadar. Oğlum bak ne kadar anlatıyoruz da bu ayetin içinden çıkamıyorum. Yani çünkü bu çok tehlikeli bir mana verirsin burada, bir yorum yaparsın. Sümme haşa Allah'ı zalim yaparsın. İşte eski mezhepler bundan çıkmıştır. Böyle kavga etmişlerdi lüzumsuz yere. Efendim, Kur'an'ı bütünüyle göreceksin. Efendim, şimdi burada şunu anlıyoruz. Aslında Allah'ın muradı kulunun İslam'a açılmasıdır. Kulunun Allah'ın nuruna doğru yürümesidir. Allah'ın muradı budur. Bunun için gönderiyor. Yani bu kitabı bunun için göndermiş. Onun muradı budur. Onun amacı da budur. Efendim şimdi kimi hidayete getirmek istersem, murad edersem, onun göğsünü İslam'a açarım. İslam dediği ne? Şimdi bunun manalarını vermiştim ben size hatırlayayım. İslam kelimesinin manası barış, güven, teslimiyet, merhamet, rahmet yani. manalar var. Aslında İslam dediği zaman da Kur'an. Bu Kur'an İslam dinini koyuyor. Yani bu Kur'an aslında Allah'la kulları arasındaki bir barış dinidir. Allah. Allah dedi ki bu kullarım benden uzaklaştı, gitti. Benimle kavga ediyor. Bu insanlar Allah'la kavga ediyor. He? Evet. Allah diyor ki benim işime karışma. Benim dünya işlerime karışmayacak Allah diyor. Bunu söylüyor biliyorsun. Aydınlık felsefesi budur. Ha bu aydınlık felsefesinin pisliği de geldi Türkiye'ye. Ha böyle adamlar var şimdi ha. Bunları dinliyorsun profesör. Kocaman profesör sözü bana. Halbuki beyni çok kirli. Aman yarabbim. Evet. Allah benim hayatıma karışacak diyor ya. Benim işime karışacak. Bu ne demek? Seni tanımıyorum demek. Sen çok yaşlanmış bir kaynana, bunamışsın. Sen kaynana otur ya, köşede otur. Karışma benim işime diye evladına veya gelinine benzer. Sen benim işime karar. Sen kabul edebilir misin bunu? Edemiyorsun. Allah nasıl yaptı? Ama Allah nasıl yaptı? Sen kaçma işime. İşte İslam dediğimiz şey bu şekilde Allah'tan uzaklaşan, Allah'ı unutanlara Allah bir zeytin dalı uzatıyor. O zeytin dalı budur işte, bu kitaptır. Gelin diyor sizinle barışmak. Allah diyor ki sizinle barışmak istiyorum ey kulum. Anlaşmada barışmanın maddeleri bunlar. Anlaşma yapacağım. Misak diyor buna Allah. Misak. Ayetlerde. Anlaşma. Ha, bu anlaşmayı yapalım diyor. Bu barış anlaşmasını yapalım. İslam bu. Bu kitabın kendisi İslam. Ha, İslam dediğimiz zaman da bunu biraz daha açarsak. Bu kitap neyi getirmiş? Dedik ya barışı getirmiş. Dedik ya iyiyi getirmiş. Dedik ya güzeli getirmiş. Dedik ya doğruyu getirmiş. Dedik ya hakkı getirmiş. Ha ben o kulumun gözünü iyiye, güzele, doğruya, hakka açarım demektir İslam açmak. Bak. Olay bu. Olay bu. Şimdi bu insanlar Allah'la yaptığı anlaşma, yaptığı anlaşmayı tek taraflı bozdu. Bozuyor mu? Evet. Bu insanlar bozuyor. Ve iz ahadna mitaka beni İsrail. Bunu bilerek konuşuyorum yani. Anlaşmayı bilerek konuşuyorum. Sakın demeyin sonra abi. Evet, resmen anlaşma diyor. Ben İsrail oğullarından anlaşma yaptım diyor. Bu anlaşma. Bu da bizim anlaşmamız. Onları Tevrat'la yaptı. Biz de bununla yaptık. Evet. Demek ki İslam'ı açmak demek, şimdi göğsü İslam'a açık olan bir adamın ailesinde problem olmaz. Anlıyor musunuz? Çünkü iyiye açık, güzele açık, merhamete açık, hakka açık. Merhamete açık olan bir gönül karşısına tokatlar. Karşını öldürür mü? Görüyorsun toplumlar gibi bunları televizyonda, gazetede okuyorsun. Kadın kocasına diyor ki, bugünkü dün televizyonda vardı, bugün de gazetede var. Kocasına diyor ki, seni sevgilimle öldüreceğim. Adam da 30 sene bıçak vuruyor karısına, öldürüyor. Şimdi, bu eğitimsizlik işte, gönül İslam'a açık değil, güzele, iyiye açık değil. Olmayınca bunlar oluyor. Problem çünkü Allah'ın olmadığı yerde problem var, şeytan var, nefis var. Ama Allah'ın olmadığı yer mi var? Yok. Ama Allah'a itibara almıyor. Allah'a dikkate almıyor. Yaptığı anlaşmaya imza koydun. Sen iman ettin. Bu anlaşmaya imza koymadın mı? Koydun. İman etmek bu demektir. Hem de gönülden imza attın. Gönlünle imza attın buna. Sana diyorsun ki tanımıyorum bu anlaşmayı. Bunun maddelerini tanımıyorum. Bom. Ha. Şimdi burada bu ayetin bu kısmında bir kelime daha var. O kelimeye azıcık değinelim. Yeşrah sadrahu. Ne demek yani? Göğsünü, sinesini, sadır demek. Sadır göğüs demek ama bizim bildiğimiz Arapça göğüs demek. Bu sadra Allah rafşa mana veriyor. Psikolojik mana veriyor. Anlıyor musun? Manevi mana. Arap öyle biliyor. Arap biliyor sadr, göğüs. Yani kalbin ve akciğerlerin içinde bulunduğu kemiklerle efendim şey altına alınmış, koruma altına alınmış iki tane büyük organ. Öyle mi? Göğüs o. Ha manevi göğüs de psikolojik göğüs de aynı anlama gelir. Ondaki organlar gönül. Anlıyor musun? Gönül diyoruz ya. Fuat. Mesela o da gönül anlamına geliyor. Şimdi kalp ne yapıyor? Kalp kanı alıyor, pis kanı. Efendim, pompalıyor akciğere. Akciğer oksijenini onu temizliyor. Alıyor onu, bütün vücuda veriyor onu. Böyle muhteşem bir amel işliyor. Kalple akciğer. Akciğer oksijenle temizliyor pis kanı. Kalp de bunu bütün vücudun her tarafına gönderiyor. Öyle mi? Ha. Gönül de böyledir. Maneviyatı topluma ve insanın ruhuna gönderir. Oksijenle temizler. Hangi oksijen? Gönülün oksijeni budur, bu! Bu! Havadan alıyorsun oksijen, kanı temizliyorsun. Ama manevi gönlün, psikolojik gönlün oksijeni aynı. Neyi teneffüs edeceksin? Bunu edeceksin. Bunu anlayacaksın. Öyle okuyor bunu, okuyor bunu, okuyor bunu, okuyor bunu. Bir şey anladığımız yok. Onlar onu ne diyeyim, bildiğim. Efendim, bunu. Asırlardır Kur'an'a tutturmadılar bize. Tutturmadılar. Abdestini alamazsın dediler. Sen efendim kadınlık halindesin. Sen de alamazsın. Sen de abdest alamazsın. Tutma Kur'an'ı kendine demektir ya. Bu o ne? Aşağıya. Ha göğsün. Ne yapma? Ben ameliyat oldum geçenlerde biliyorsunuz. Tıkanan damarı açtılar. Allah-u Teala diyor ki yanlış düşünceler, yanlış felsefeler, yanlış niyetler, imansızlıklar gönlünün damarlarını tıkatır, psikolojik damarları. Onları açacak olan Allah'tır. Onun hastanesine gideceksin. O bypass yapacak sana. Anlaşıldı. İşte onu diyor. Yeşrah sadrahu göğsünü açar. Tıkanmış damarlar. Kullar inkar ediyor. Kullar kötü niyetli. Ama onların göğsünü açacak bir tek hastane var. O da Allah. O bıçağı ben vururum diyor. Ameliyatı ben yaparım diyor. Gönül ameliyatı bana aittir. Hazreti Peygamber'e bile bırakmıyorum. Ayetler var. Bir de burada bir kavram daha var. Bunu da yapayım. Şimdi bak kaldım bir ayet ha. Yarım saat dura bu ayet değil ha. En yehdiyehu. Hidayete götürmek. Doğru yola götürmek. Efendim. Doğru yola hidayete gelmek için manevi gönlün damarlarına tıkanıklık olmaması lazım. Çünkü yürüyeceksin, yol yürüyeceksin. Allah'ın sıratı müstakiminde yol alacaksın. Öyle tıkanmış damarlarla gidemezsin. Hidayet demek, gönlün İslam'a açılması demek. Aa, tarifini burada yapmış. Allah kendisi yapmış. Muhteşem. Daha doğrusu biraz daha açarsak onu, hidayet demek gönülde değişim, köklü değişim, radikal değişim anlamına gelir. Hidayetin kısımları var. Şok hidayet var demiştim size hatırlarsanız. Mesela adam bakıyorsunuz, burada Kur'an-ı Kerim'in bir ayet okuyor, şak diye Müslüman olur. Hazreti Ömer bilmez. Taha Suresi'nin 4 tane ayet okudu, şak diye Müslüman olur. Ha bu şok dönüş, şok değişim. Ha bir de vardır ki öğrenerek hidayete geliyor. Bir anda değil de uzun bir zaman alıyor. Halid bin Velid gibi 10 küsur sene tebliğ yapıldı. Onu ancak 10 küsur sene sonra anlayıp dönebilmiş. O Hazreti Ömer gibi değil veya Hazreti Ebu Bekir gibi değil. Öyle aniden dönüş yok. O 10 küsur sene aldı. Ha insanların psikolojik durumuna göre değişir bu değişim olayı. Efendim zaman alabilir. Değişik zamanlarda olabilir. Ama hidayetin anlamı bir değişim anlamıdır. Değişim. Güzelden yana, iyiden yana gönlün değişmesidir. Gönülde bir inkılabın olmasıdır. İhtilalin olmasıdır ya. Yani. Kur'an'ın, İslam'ın, iyinin, güzelin, doğrunun, hakkın gönülde yaptığı ihtilaldır. Bu hidayet budur. Ama bu ihtilali kim yapıyor? Bizim ihtilali Kenan Evren yaptı ama bu ihtilali Allah yapıyor. Gönülde yapıyor. Başı o. Bu ihtilalin başı o. Demek ki hidayeti böyle anlayacaksınız ve İslam'a gönlü açıyor Allah-u Teala. Ve ne demektir biliyor musunuz bu gönlün İslam'a açılması ve hidayete gelmesi? Problemlerin, sıkıntıların ortadan kalkması demek. Hidayete ermemiş insanın problemleri çok, sıkıntıları çok. O onların çözümü anlamına gelir. Peygamberimiz öyle demiyor. Elem neşrah leke sadrak. Senin göğsünü açmadık. Geçenlerde adama anlatıyor televizyonda. Ne dedi? Dün Cebrail geldi diyor. Beyaz giysini bir melek diyor. Peygamber ameliyat etti. Hakiki biyolojik ameliyat diyor. Ha deli ya. Ne dedi? Ne dedi? Elem neşrah aleyke sadrak. Senin göğsünü açmadık mı? Yani senin problemlerini gidermedik mi ya? Sıkıntı çekiyordun sen. O toplum, bozuk toplum, o müşrik, o ahlaksız, o hakları çiğneyen, o kadın haklarını ayakları altına alan o toplumun problemlerini dert edinmiştin. Onları sana çözüme erdirmedik mi ya Muhammed? Neyle bununla? Ha, tabii bununla erdirdik. Ama biz buna baktığımız yok ki biz buna. Demek ki hidayet buymuş. Problemleri çözüyorsun. Manevi problem çözülüyor ve yolunu buluyor. Yolunu buluyor. Kaybettiğin yolunu. New York'tasın. Aman ya Rabbi. Burada nasıl çıkacaksın ya? Acele gitmişsin oraya sen. Nasıl yol bulup çıkacaksın orada? Allah diyor ben sana haritamı vermişim ya. Hatta oradaki yeni arabalar çıktı. Nereye gidiyorsan sana söylüyor. Sağa dön, sola dön, ileri git, geri git falan. Bunu yap, bunu yap. Aha bu oyun sana diyor. Ne diyor Allah sana? Benim yolumu gösteriyor sana bu da. Çizmişim onu da nereden haritasını vermişim sana. Niye sapıtacaksın? Niye yolunu bulamayacaksın? İşte o yolunu bulduğun an hidayete ermişsen demektir. Ve men yuriden yulillehu yec'al sadrahu dayyikan haracan ke'ennemâ yassa'adu fissemâ. İşte kimin gönlünü daraltırsa diyor Allah-u Teala, o sanki göğe çıkacakmış gibi olur diyor. Efendim, böyle bir benzetmeyle, bir mecazi anlatımla Allah-u Teala bunu bir misalle anlatıyor. Efendim, şimdi onun şeyi şu, dayıp dağılır. Haracen, haracen kelimesini şöyle anlatayım size anlamanız için. Zaten manası da budur yani onun aslında. Şimdi böyle ağaçlar birbirine girmiş, inekler de giremiyor o ağaçların içerisine, çoban da giremiyor. Ben çobanlıktan geldiğim için söylüyorum. Yani o çam ağaçlara o kadar sık olur ki şimdi, ne hayvan girebiliyor ya, ne biz girebiliyoruz mu? Yani dağın başında da yerler. Evet. Şimdi böyle dağlar birbirine girmiş, çoban da giremiyor, hayvan da giremiyor onun içerisinde. Böyle bir ormanın sıklığına haracen de. Anladınız değil mi? Demeyin anlamadık ha. Yoksa gidip köprüden atlarını al. Anlattım onu size. Ha, öyle bir darlanma olur ki onun gönlünde hakikatin oraya girmesi mümkün değil. Mümkün değil ya Allah Teala. Girmez oraya, giremez bu ayetler oraya. Böyle iç içe girmiş, darlanmış. Böyle bir gönül olur diyorum. Ama ya Rabbi, Allah bizi bu tip insanlardan uzak eylesin. Amin. Şimdi nasıl olur biliyor musun diyor Allah? O adam, o adamın sinesi, o adamın gönlü, o adamın sadrı yani göğsü demek istiyor. Biraz buna sine diyoruz, gönül diyoruz. Efendim, göğe çıkacakmış gibi olur. Yani bunu niye anlatıyor? Fiziki olayla yine anlatayım bunu size. Bunu biliyorsunuz. Efendim, tahsini yaptınız. Yukarıya doğru çıktığımız zaman da oksijen azalır biliyorsunuz. Öyle değil mi? Oksijen azalınca ne oldun? Nefes alamaz oluyordun. Oo, sanki oldun şey. Yani hani o nefes alamayan adamlar var ya, ne diyorsun ona? Allah bu tip insanlar varsa dünyada şifa versin. Aslı pas aslı. O hale gelir diyor. O şimdi bizim yaylada 2700 metredir bizim yayla. Neyse 2700. Ben hatırlıyorum işte çocukluk orada işte adamlar gelir bu astım hastalığı. Adam nefes alamıyor. Adam nefes alamıyor. Hemen bindiriyorlardı, aşağı indiriyorlardı. Aşağı inince adam rahat nefes almaya başlıyor. Ne musun oraya o astım hastası 2700 metre ne yapıyor? Ama adam da böyledir. Bu astım hastası olur. Bunu çıkardığımız yukarı 20 bin, 30, 40 bin, 50 bine ne olacak orada? O canıma mal oldu da. Öyle olur bu adam diyor. Yani neyi kastediyor? Gönlü daralmış bir adam bu dünya hayatında böyle sıkıntıdadır. Böyle sıkıntılı olur. O toplum da böyle sıkıntılı olur. O kişi de. Hem ferdi hem toplumsal manada, sosyolojik manada bunu alacaksınız. Yani toplumlar nefes alamayacak hale gelir. Çünkü Allah o toplumdaki insanların gönlünü daraltmıştır. Toplum o hale gelir, nefes alamayacak hale gelir. Bunu görüyorsunuz da dünyada. Görüyorsunuz da. كَذَلْكَ يَجْعَدُ اللّٰهُ اَلْهِدْسَ Allah-u Teala bu şekilde kılar, atar. اَلْهِدْسَ pisliği, pisliği. Alen dediğin o kimselerin üzerine لَا يُؤْمِنُونَ iman etmiyorlar. İman etmeyenlerin üzerine böyle pislik atar diyor. Fakat çok ilginç çoğul kullanıyor. Yani bir toplumsal kirlenmeden bahsediyor. Toplumsal kirlenmeden. Yani ferdi kirlenme de var burada da. Toplumsal. La yu'minun çoğu. Ellezine çoğu. Arapça bilenler için diyorum yani. Efendim. Neden çıkarıyor bunu hoca demesinler diye. Efendim söylüyorum. Demek ki ferdi manada iman etmeyen insan üzerine Allah pislik atarım diyor. O mundardır diyor. Ha, iman etmeyen toplumun üzerinde de pislik atarım. Başka bir ayetinde, 100. ayetinde Yunus suresinin كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ aklını kullanmayanların üzerine pislik atarım. İki ayettir bu. Birisi o akılla alakalı, aklını kullanmayan, bu da iman etmeyendir. İki tane muhteşem. Birisi kafayla alakalı, birisi gönülle. Anlaşıldı değil mi? Ha. Kafayla gönlü birleştireceksin. Şimdi demek ki çok ilginç bir konu. Ritz pislik anlamına geliyor. İsim olarak kullanılacak pislik manasına geliyor. Ve hâdâ işte bu. Sıdâtu rabbike Rabbinin yolu müstakime doğru قَدْ فَسَّلَّ الْاَيَاتِ ayetleri açıkladım. لِقَوْمِنْ يَدَّكَّرُونَ düşünüp ibret alan, düşünen bir toplum için ayetlerimi detaylı bir şekilde açıkladım. Şimdi burada anlattığı konu ne demek istedi Yüce Allah? Doğru yola gitmek, sinesi, gönlü, İslam'a açılmak, iman etmiş olmak, Allah'a giden doğru yolu ifade ediyor. Anlaşıldı mı? Yani doğru yolun bir tanımını veriyor. Şimdi tahmin ediyorum birkaç hafta sonra başka bir tanım verecek. 153. ayetinde. Onu da haklar sisteminin Allah'a giden doğru yol olduğunu söyleyecek. Efendim başka bir yerde efendim Yunus suresinin 25. ayet olması lazım. Orada da vallahu yed'u ila dar-selam ve yehdi men yeşâ'u ila sırâtın müstakîm. Allah sizi esenlik yurduna, selam yurduna, barış yurduna, güven yurduna, merhamet yurduna çağırıyor. Ve dileyeni doğru yola iletir. İşte o barış yurdu, o selam, güvenlik yurdu Allah'a giden yoldur. Orada da öyle tanımlıyorum. Yani bu aslında bunları bir araya getirdiği zaman da muhteşem bir sırat-ı müstakim konu ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla onun için ihdine sıratel müstakim namazda okuyoruz. Bizi ya Rabbi beni doğru yola ilet diyorsun. Peygamber de onu söylüyor. Peygamber de o duayı yapmakla mükellefti. Sorumludu, yükümlüdü. Evet. Şimdi burada tabii farklı açıdan bakış, farklı bir efendim sıratı müstakim koydu. Burada Allah-u Teala göğsün İslam'a açılması, hidayette olmak, iman etmiş olmak, düşünüp ibret almak bu yolun kendisidir. Baba. Düşünmek de Allah'ın yoludur. Aklın yolu Allah'ın yoludur. Bakın size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Söylemiş olmam lazım da bunu. Allah bütün insanlara bir vahiy vermiştir. Akıl. Bu bir vahiy. Ardından o vahye ilaveten bunu göndermiş. Tamam mı? Böylece iki vahiy buluşuyor. Akılla bu kitap, bu vahiy buluşuyor. Vahyi vahye gönderiyor. Akıl bunun ev sahibidir. Bu limandır akıl. O limana bu Kur'an sığınıyor. Akıl olmasa yeryüzüne vahiy gelmez. Peygamber olmaz. Akıl bu kadar önemli bir güçtür. Psikolojik güçtür efendim. Anlıyor musunuz? Bunu vermeseniz doçentlikten sınavdan geçemezsiniz ha. Evet. Çakar. Bunu iyi bildik. Hah. Şimdi. Düşünce neyin amelidir? Aklın. Demek ki aklın yolu Allah'ın yoludur. Bizim aklımızı nefsimiz çalıştırmıyor. Akıl gidemiyor. Gidemiyor. Önüne engel koydu nefis. Şeytan engel koydu. Sümme le ed'udenne lehum sırada kel müstekim demedi mi şeytan Allah'a kovulurken? Senin dosdoğru yolunun üzerine, sırat-ı müstekimin üzerine oturacağım. O kullarını oradan caydıracağım. Dedi Allah. Hayır. Ben ne diyorum? Yani o sırat-ı müstakimin üzerine oturmak demek akıllarını kullanamayacaklar demektir bu adamlar. Kullandırmayacağım onlara. Senin yoluna gidemeyecekler ya. Bu yolla seçemeyecekler yani. O akıllarını kullanamayacaklar. O demek. Şimdi burada bu ayeti tabi sırat-ı müstakimi kısaca açıkladık. Benimki milyarlarca çiçeğin olduğu bir tarladan bir demet veriyorum size yani. Evet. Evet. قَدْ فَصَّلْنَ الْآيَاتِ فَصَّلْنَ الْآيَاتِ فَصَّلْنَ açıklamak demek. Enine, boyuna, derinliğine, sörfaizine, amibine, şeyine, amik eski dilde biliyorsunuz, derinlemesine gelip evet. Açıklıyorum bu işi. Ayetlerimi böyle açıklıyorum. Ben açıklıyorum diyor. لِقَوْمِنْ يَدَّكَّرُمْ Düşünen bir toplum için, bak, toplumsal düşünceden bahsediyor burada. Ferdi düşünceden çok, toplumsal düşünceyi dedi burada, bakın. Bir ferdi düşünce vardır diyor Allah-u Teala, bir ferdi akıl vardır, bir toplumsal akıl vardır. Toplumsal aklın düşünmesinden bahsediyor burada. Bak, bu kitabı olacak işte. Yani bu zamana kadar buna bize %10'unu bize söylemediler. Şimdi bak şuna bak. Ben diyor Allah-u Teala aklı muhatap alıyorum. Aklı. Ama toplumsal aklı muhatap alıyorum. Aman yarabbim. Ben dersimi veriyorum, açıklamamı yapıyorum ama benim sınıfımda bütün insanlar var. Dünya bir sınıftır diyor Allah-u Teala. Benim sınıfım bir tane sınıf var, dünya. Bu insanlara diyor Allah-u Teala, ben akıllarına hitap ediyorum. Benim üniversitemde sıralarda akıl oturuyor. Akıl, düşünce. Aman ya Rabbi. Allah-u Teala üniversitesine kaydediyor. Akıl kaydediyor. Akıl, düşünce. Ben onlara konuşuyorum diyor. Benim ayetlerim onlara açıklıyorum, bu akıllara. Var böyle bir şey kitap ya, var böyle bir şey. Var. Ha şimdi demeye başladılar, ortak akıl falan filan demeye başladılar. Benim halbuki Kur'an-ı Kerim bunu söylemiş. Çok daha güzelini söylemiş. Değerli kardeşlerim, tabii biz bu küçük beynimizle Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah-u Teala bizden razı olsun. Ben anlatarak sevap alıyorum, siz de dinleyerek sevap alıyorsunuz. Her halükarda burada bir müşterek bir sevap işlenmiş oluyor. El-Fatiha. Ha şey var efendim, çok affedersiniz.